Tipo, na hora, cara, não consegue ter o ficha, né? Tipo, ne-a lăsat, de fapt în asta constă toată problema, că ne-a lăsat să ne alegem noi o istorie a literaturii latine, scrisă de un autor străin într-o limbă străină, după 1950. Dar de ce ne-a aflat după 1950? Eu asta n-am înțeles. Pentru că, na, probabil că e simbolic jumătatea secolului al XX-lea și aici îi dau perfectă dreptate domnului profesor, pentru că totuși s-au mai schimbat lucrurile și în filologia asta clasică. Adică altfel se face literatura acum decât se făcea la începutul secolului. Așa. Și trebuia să parcurgem acele capitole din istoria respectivă care le corespundeau temelor pe care le studiem noi la curs. Și pe baza capitolelor care apăreau în lucrare, noi trebuia să facem cât o fișă de conspect. Numai că problema e următoarea, și anume că nu există astfel de lucrări libere pe internet în limbi pe care noi le cunoaștem. În engleză nu există niciuna liberă. Da. Toate costă, se găsesc, fie în varianta electronică, fie comandate prin poștă, și costă 30 de lire, 40 de lire, 70 de lire. Ea e recomandată de Franca, care a pus-o băiatul la pene. Eu am găsit în Italia. Da, pe ce există ca istorie? Deci ar vrut neapărat într-o limbă străină. Da, și nepublicată, netradusă în română. Păi, is it fair? Adică, totuși, nu sunteți aici, nu aveți obligația să știți o limbă modernă. Păi nici greu că nu avem obligația să o știm și totuși trebuie să o știm. Mă rog, crea că aveți o studiați. Am obligația să o învățăm. Da. În fine, da. Și asta constă foarte mare problemă. Probabil mai este și condiție preliminară. Adică dacă nu ne ducem lumea acum, nu uităm la exam.